ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पीछे के प्रसंग में किसी को प्रश्न करना है बोलिए जी। जी, ये कहता है उभयोः पक्षयोः अन्यतरस्य अध्यापनात् अप्रतिषेधः। क्या सूत्रार्थ आपने लिखा है? सूत्रार्थ बताइए। हाँ जी, ये कहना चाहते हैं अध्यापन रूपी हेतु को प्रस्तुत किया था पूर्व पक्षी ने, अब अध्यापन रूपी जो हेतु है वो दोनों पक्ष में जा रहा है, किसी एक पक्ष का मतलब है इस पक्ष में भी आ रहा है। आप अपने पक्ष में दिखाया ना उसको, तो हम अपने पक्ष में दिखाएंगे उसको, तो किसी एक पक्ष का मतलब है हमारे पक्ष में भी आ रहा है, ये इसका अभिप्राय है। यानी सिद्धांती के पक्ष में भी अध्यापन रूपी हेतु आ जाने से इस अध्यापन हेतु को लेकर के आप शब्द को नित्य सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि इस अध्यापन रूपी हेतु को लेकर के हम अनित्य सिद्ध करेंगे तब क्या होगा, तो दोनों पक्ष में जाएगा आपका, इसलिए आपका हेतु अहेतु है, ये कहना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कौन सी पंक्ति आपने लिखी है? नित्य अनित्य दोनों पक्षों में किसी एक पक्ष का अध्यापन सिद्ध होने से। किसी एक पक्ष का मतलब है यहाँ पर, यहाँ है ना अन्यतरस्य अध्यापनात्, अन्यतर का मतलब है दोनों में से एक, ठीक है ना, और दोनों में एक क्या है? एक तो आपने पहले बोल दिया है, अब उसके अलावा बचा हुआ कौन है? सिद्धांति का पक्ष, उस पक्ष में भी सिद्ध हो रहा है, ये इसका अभिप्राय है। किसी एक का अर्थ यहां पर ये नहीं है दोनों में से केवल एक पक्ष को सिद्ध करने वाला, ये नहीं कहना चाह रही है। अगर एक पक्ष को सिद्ध करने वाला अगर होता तब तो वो पूर्व पक्षी अपनी बात को सिद्ध करेगा ना, प्रसंग तो वो नहीं है ना, प्रसंग तो ये है उसने अध्यापन को हेतु बताया, अब अध्यापन को हेतु बताया है तो दोनों पक्षों में जा रहा है, अब दोनों पक्षों में एक पक्ष तो आपने अपना दिखाई दिया, अब दोनों में से एक पक्ष सिद्धांति का है, उस सिद्धांति के पक्ष में भी लागू होने से अन्यतरस्य का मतलब है दोनों में से एक पक्ष, वो एक पक्ष क्या? सिद्धांति का। सिद्धांति पक्ष में भी अध्यापन रूपी हेतु लगने के कारण से अप्रतिषेध आपका ये हेतु जो दिया है वो, यानी अनित्य का जो हमारा जो कथन है उसका खंडन नहीं हो सकता। नहीं, भाव के रूप में आप बोल सकते हो, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, पर यह अन्यतरस्य का क्या अर्थ लगाओगे? अन्यतरस्य का अर्थ यही होता है दोनों में से एक। हाँ जी, हाँ जी, सिद्धांति के पक्ष में भी आने से ये आपका हेतु अहेतु है, ये इसका अभिप्राय है, ठीक है। और किसी को 253। हाँ जी, अभ्यासात की व्याख्या, अभ्यासस्य अभ्यासस अभ्यास अभ्यस्यमानम अवस्थितम दृष्टम। अभ्यास किया हुआ, अभ्यस्यमानम का मतलब अभ्यास किया जाता हुआ वो अवस्थितम दृष्टम, जिसका अभ्यास किया जाता है वो नित्य देखा जाता है, मतलब स्थिर देखा जाता है, स्थिर वस्तु का ही अभ्यास होता है। कैसे? उसने उदाहरण दिया, पंचकृत्वः पश्यति, पांच बार करके देखता है। पंचकृत्व का मतलब पांच बार करके, अर्थ तो ऐसा निकलेगा यानी पांच बार देखता है, पांच बार तभी देख सकता है वो वही वस्तु हो, स्थिर वस्तु हो, उसी को बार बार देख रहा है, उसी का तो अभ्यास होगा, ये कहना चाहते हैं। तो वो क्या है, रूपम पंचकृत्वा पश्यति इति रूपम, और रूपम अवस्थितम पुनः पुनः दृश्यते, जो रूप अवस्थित है विद्यमान है वो नष्ट नहीं हो रहा है, उस अवस्थित स्थिर रूप को बार बार देखता है, ये इसका मतलब है। भवति च शब्दे अभ्यास, जैसे रूप के विषय में है वैसे शब्द के विषय में भी अभ्यास होता है ये। दश कृत्वा अधीते अधीतो अनुवाक, अनुवाक जो अनुवाक है उस अनुवाक को दश कृत्वा अधीत, वो दस बार करके पढ़ता है, वो अवस्थित है विद्यमान है तभी तो पढ़ेगा। या शब्द को कह रहे हैं, वर्णात्मक शब्द को लेकर के कह रहे हैं। नहीं, अनुवाक अनुवदती अनुवाक इस रूप में कुछ अर्थ निकाल सकते हैं। सूक्त तो एक वैद्यपि समुदाय है, दोनों समुदाय है, लेकिन अलग अलग लोग समुदायों के नाम अलग अलग रख दिया, किसी ने सूक्त रख दिया, किसी ने अनुवाक रख दिया, किसी ने दशति रख दिया, यानी दस मंत्र जिसमें हो उसमें दशति रख दिया, ऐसा। हाँ जी, अनुवाक सूक्तों का समूह भी कह सकते हो, क्योंकि बहुत सारे सूक्तों को वहाँ अनुवाक रूप में भी कह सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अनुवाक ऋग्वेद में होता है, अमुक अनुवाक में है ये सूक्त, ऐसा, यानी बहुत सारे सूक्तों को फिर एक समुदाय बना देते हैं ऐसा। फिर वहाँ ऋग्वेद में दोनों प्रक्रियाएं हैं, अनुवाक के रूप में भी और अध्याय के रूप में भी, और वर्ग के रूप में भी है, ठीक है ना, अलग अलग है, केवल वो पहचानने के अलग अलग चिन्ह निर्धारित कर लिया है। जैसे कोई अध्याय बोलता है, ठीक है ना, कोई अध्याय के अंदर पाद बोलता है, एक पाद, दो पाद, तीन पाद, और कोई कोई आहन्निक बोलता है ऐसा। एक प्रश्न था पहले आया था, प्रश्न थोड़ा सा पूछ लेता हूं, इन सब का मतलब क्या है? मतलब एक चीज तो समझ में आती है, जैसे कोई सूक्त चल रहा है, सूक्त खत्म हुआ, एक सब्जेक्ट एक विषय चल रहा था, समाप्त हो गया, लेकिन उसको तीन चार तरह के तरीके से बोलना, मतलब कोई आधे सूक्त पे से एक दशति को खत्म कर देता है, कोई तिहाई सूक्त पे से, वो तो ऐसा है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग दृष्टिकोण से अपनी बात को रखता है ना, उसमें वहां पर यही समझा है, मतलब दस मंत्रों को हम दशति कहेंगे, ठीक है, वो तो स्पष्ट हो गया, और किसी ने आहन्निक रख दिया, और आहन्निक का मतलब दिन होता है, आहन्न का मतलब दिन होता है, तो एक दिन में उसको हम अगर मान लो कर सकते हैं, उसको आहन्निक बोल दिया ऐसा, मतलब आहन्निक का मतलब है एक दिन में उसने, मान लो सूत्रकार ने एक दिन में उसको बना दिया, उसको आहन्निक कह दिया। लेकिन प्रपाठक जो है आधे सूक्त पर ही खत्म हो जाता है, सूक्त जैसे दस, तो दस मंत्र है, अभी दस मंत्र जब खत्म होंगे तब एक अध्याय खत्म होगा, लेकिन पांच मंत्र पे एक प्रपाठक खत्म हो जाता है, तो जिस मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो मतलब सूक्त का मतलब है पूरा विषय समाप्त हो गए तो सूक्त हो गए, वो उस विषय को आगे वाले में भी दे सकते हैं, मतलब उस सूक्त के विषय को आगे आगे के सूक्त में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सूक्त डिवाइड करने का हाँ तो ठीक है, उसका मतलब भी यह है कि विषय विषयों के आधार पर भी कर सकते हैं और देवताओं के आधार पर भी कर सकते हैं, अलग अलग इसमें नियम है। भाई विषय का मतलब है एक एक देवता को विषय भी कहते हैं, पर देवता का मतलब केवल विषय नहीं, विषय तो व्यापक होता है, मान लो ईश्वर विषय है, अब ईश्वर विषय में बहुत सारे देवता होंगे, ठीक है ना, विषय तो ईश्वर है, उसमें अलग अलग देवता होंगे, एक इंद्र देवता होगा, एक शिव देवता होगा, एक विष्णु देवता होगा, ऐसा पकड़ में आ रहा है आपको? भाई विषय तो ईश्वर है, लेकिन ईश्वर में, ईश्वर तो बहुत व्यापक है ना, उसके बहुत सारे गुण हैं, लेकिन विषय तो ईश्वर है, उस ईश्वर में भी बहुत सारे गुण हैं, उन गुणों को बताने के लिए अलग अलग मंत्र हैं, तो उसमें देवता अलग अलग है, कहीं विष्णु देवता है तो केवल वो विष्णु स्वरूप को बता रहा है, इसलिए विष्णु देवता है। वो अब उसके बारे में मेरे को ज्यादा पता नहीं है, जितना पता है उतना बता दिया, ठीक है ना। उसको लेकर के भी क्या विचार करना है हमको, किस लिए विचार करना है, जब आप वेद पढ़ेंगे तब सामने आ जाएगा। उससे पहले पहले जिस जो चल रहा है ना उसके बारे में समझ लो ना, जो आप दर्शन पढ़ रहे हो दर्शन को पढ़ लो, इसमें जो आ रहा है उसके बारे में पूछो, ठीक है ना। विषय तो बहुत सारे हैं, पूछने को तो बहुत सारे विषयों को पूछ सकते हैं, उन सब विषयों को क्यों जानना है, अभी जो जानना है उसको पहले जान लो ना। उसमें तो इतना ही समझ लेना कि वहां पर अलग अलग दृष्टिकोण से उनको प्रस्तुत किया है, और सारा दृष्टिकोण अब अपने को पता नहीं है, कोई तो मतलब होगा ना, मतलब बिना मतलब के तो हो नहीं सकता, वो अलग अलग मतलब को ध्यान में रख करके, अलग अलग प्रयोजनों को ध्यान में रख करके बताए, जितना मेरे को पता लग रहा है उतना बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। सारा कुछ पता लगने के लिए जब वेद पढ़ेंगे तब वेद को ध्यान में रख करके समझ लेना सारा, ठीक है। चले हाँ जी, दशकृत्वाधी तो अनुवाक है, उस अनुवाक को 10 बार करके पढ़ता है। विंशति कृत्वाधी था, वो विंशति बार यानी 20 बार करके पढ़ता है। तस्मात अवस्थितस्य पुनः पुनः उच्चारणम अभ्यास, जो अवस्थित है पहले से रहता है, मतलब हटता नहीं है, बना रहता है, उसी का बार बार उच्चारण होता है, इस बार बार उच्चारण को ये अभ्यास कहते हैं, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी जी, हाँ क्या मतलब, ठीक है, तो आपको परेशानी क्या हो रहा है, दृश्यते बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा, कहाँ चौथा वर्ण है, चौथा वर्ण होता है क्या, तीसरा वर्ण है, क्या नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है, नहीं यहाँ पर नहीं होगा, पुनः पुनो दृश्यते ऐसा नहीं होता है, यह नहीं होगा, पुनर्दृश्यते ही होगा, हाँ पुनो दृश्यते नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। चले और किसी को, कौन सा सूत्र चलेगा, 31वां चलेगा। 30वें सूत्र में सिद्धांती ने कहा न अन्यत्वे अपि अभ्यासस्य उपचारात्, ठीक है ना, अन्य शब्द का प्रयोग हुआ है यहां पर, अन्य यानी दूसरे में भी अभ्यास का प्रयोग होता है, दूसरा का मतलब है अनित्य, यहां अन्य शब्द से अनित्य का संकेत है, तो अनित्य में भी अभ्यास का व्यवहार होने से ऐसा कहकर उत्तर दिया। कई बार क्या है, जब उत्तर नहीं बनता है, मतलब उत्तर तो दे नहीं सकता सामने वाला, अब लड़ना भी है उत्तर भी नहीं दे सकता, अब क्या करेगा, अब कुछ ना कुछ बोलना चाहेगा, वो कुछ ना कुछ बोल करके सामने वाले को चुप करना चाहेगा, हराना चाहेगा, अब हराने के लिए कुछ भी अथकंडा अपना सकता है व्यक्ति, सामने वाले को हराने के लिए कुछ भी कह सकता है ना, अब उसके पास कोई सद उत्तर नहीं है, यथार्थ उत्तर नहीं है, अब कोई उत्तर दे नहीं सकता, चारों ओर से घिर चुका है, अब चारों ओर से घिरने के बाद भी वो कोई ना कोई ऐसा दाव लगाना चाहता है, क्या पता कोई ऐसा दाव लगाऊं और मैं जीत जाऊं, ठीक है ना, हारना तो है, अब हारना ही है तो क्यों ना ऐसा कुछ करो जिससे कि मानो जीत भी सकता है, और ऐसा होता भी है आदमी, तो उस दृष्टिकोण से वो सूत्र में जो अन्य शब्द आया है, अन्य, अब इस शब्द को लेकर के खंडन कर रहा है, विषय क्या है, शब्द अनित्य है या नित्य है, तो नित्य अनित्य को लेकर के उसको बात करनी चाहिए। अब वो बात को ना करके वो अन्य शब्द को लेकर के खंडन करता है। इसी बात को भूमिका में बताया, प्रतिषिद्ध एतौ अन्य शब्दस्य प्रयोगः। प्रतिषिद्ध हेतु, जो सिद्धांती ने जिस हेतु को लेकर के जो खंडन किया है, उस प्रतिषिद्ध हेतु में, खंडन करने वाले हेतु में अन्य शब्दस्य प्रयोग, अन्य शब्द का प्रयोग आया है, उसका प्रतिषिध्यते, उसका वो खंडन करता है, उस अन्य शब्द का ही खंडन कर रहा है यहां पर। बोलिए, अन्यद अन्यस्मात् अनन्यत्वात् अनन्यत् इति अत्यंत अभावः। वो अन्यत शब्द का ही खंडन कर रहा है यहां पर, अन्य शब्द होता ही नहीं। अन्यत अन्यस्मात् अनन्यत्वात् अनन्यत् इति अत्यंत अभावः, ये सूत्र है। पकड़ में आ रहा है? अत्यंत अभाव क्या क्या कहना चाहते हैं, बोलो ना, पूरा बोलो। अन्यत लिखा हुआ है अंतिम में भी, अन्यत क्या, अन्यत लिखा है, अत्यंत अभाव नहीं, अन्यत तो हाँ ठीक है, अन्य अनन्यत इति अन्य अनन्यत इति अन्यता भाव, हाँ अन्यता भाव ठीक है, अन्यता भाव कह लीजिएगा, अन्यत का अभाव है, कोई बात नहीं, अन्यता भाव अन्यत का ही अभाव है, हाँ जी ठीक है, इति अन्यता अभाव। यदिदम अन्यत इति मन्यसे, पूर्व पक्ष कहता है, पूर्व पक्षी का सूत्र है, यदिदम अन्यत इति मन्यसे, जो आप अन्यत ऐसा मानते हो, सिद्धांति से कह रहा है पूर्व पक्षी, यदि अन्यत इति मन्यसे, जो आप अन्यत को मानते हो, तत् स्वार्थेन अनन्यत्वात्, तत् वह अन्यत जो है स्वार्थेन अपने आप से, वह जो अन्यत है वो स्वार्थेन अपने आप से अनन्यत्वात् अभिन्न होने से, यानी भिन्न ना होने से अन्यत ना भवती, अन्यत ही नहीं होता है वो। पकड़ में आ रहा है? वो ये कहना चाह रहे हैं अन्यत है ना, अन्यत अपने आप से अभिन्न होने से, अपने आप से वो दूसरा नहीं है, ये कहना चाहते हैं। अन्यत शब्द जो है, शब्द को पकड़ना, अन्यत जो है वो अपने आप से दूसरा ना होने से, अपने आप से दूसरा ना होने से, दूसरा नहीं अपने आप से, तो इसका मतलब यह है दूसरा होता ही नहीं है, ये कहना चाहता है। अन्यत का मतलब दूसरा। अब ये जो अन्यत शब्द है वो उसका मतलब होता है दूसरा। अब वो दूसरे का ही खंडन करना चाहता है, दूसरा होता ही नहीं है। अब कैसे नहीं होता है, उसको कहता है अन्यत जो है अपने आप से भिन्न ना होने से। पकड़ में आ रहे ना? मतलब जैसे मैं हूं अन्यत, ठीक है ना, मैं अपने आप में आप नहीं हो सकता हूं ना, मैं तो मैं ही होऊंगा ना। वो कहता है शब्दों से शब्द का खंडन कर रहा है व्यक्ति। अन्यत का मतलब है भिन्न, दूसरा। अब ये अन्यत जो है अपने आप में दूसरा नहीं हो सकता। अन्यत का अर्थ तो दूसरा है। हाँ जी, तो फिर ये दूसरा दूसरा नहीं हो सकता। यही तो समझना है आप लोगों को, नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, अन्यत अन्यस्मात् अनन्यत् नास्ति, यानी अन्यत जो है अपने आप से भिन्न ना होने से। अन्यत का मतलब है दूसरा होता है। अब इस दूसरे का ही खंडन करना चाहता है, ठीक है ना, मतलब अन्यत होता ही नहीं, ये कहना चाहता है। क्यों नहीं होता है, उसके लिए वो कहता है अन्य जो है अपने आप से भिन्न ना होने से। भाई शब्दों को पकड़ लो आप। अन्य हाँ जी भाई, वो आप अर्थ को मत समझो, यथार्थता को मत देखो, उत्तर को सामने रखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। केवल शब्दों को ध्यान में रख करके सोचोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। अब हमेशा दिमाग में अर्थ को ला करके यथार्थता को ध्यान में रख करके देखोगे तो सामने वाले का प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा ना। उत्तर क्यों सामने लाते, उत्तर को नहीं लाना है आपको, वो क्या कहना चाह रहा है उसके बाद को समझना है। वो कहना चाहता है अन्यत का खंडन करना चाहता है, कैसे खंडन करना चाहता है इस बात को समझ लीजिएगा। अन्य जो है वो अपने आप में भिन्न ना होने से, पकड़ में आ रहा है, अन्य जो है अपने आप में भिन्न ना होने से वो अनन्यत है, पकड़ में आ रहा है, शब्दों को पकड़ लीजिएगा। अन्य अन्य ना होने से, यानी अन्य अपने आप से भिन्न नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है। वो तो मैंने केवल उस बात को समझाने के लिए दिया है, नहीं वो तो वो आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आप उत्तर को सामने रख करके देख रहे हो। उत्तर को सामने रख करके नहीं देखना, शब्द को ध्यान में रख करके देखना, शब्द क्या कह रहा है। अन्यत का मतलब है भिन्न, ठीक है ना। अब इस भिन्न को, भिन्न का मतलब दूसरा कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई पदार्थ, ठीक है ना। उस पदार्थ को नजरअंदाज करके, उस पदार्थ को हटा करके केवल शब्द को पकड़ रहा है व्यक्ति, केवल शब्द को। तो अन्यत अपने आप में भिन्न ना होने से, क्योंकि अन्यत तो अपने आप में भिन्न कैसे होगा, पकड़ में आ रहे ना आप। अन्यत जो है अपने आप से भिन्न कैसे होगा, नहीं होगा ना। तो अपने आप से वो भिन्न नहीं है, तो भिन्न नहीं है ना, तो भिन्न तो होता ही नहीं है, ये कहना चाह रहे। शब्दों को पकड़ रहे हैं आप लोग, हाँ जी। दूसरा कोई नहीं हो सकता, तो दूसरा है ही नहीं है, तो आप दूसरा है बोल के कैसे आप अपनी बात को सिद्ध करना चाहते हैं। तो वो ये कहना चाहते हैं अन्य अपने आप से अन्य ना होने से। अब अन्य को ही सामने रख रहा है, अन्य अपने आप से अन्य ना होने से वो कैसा है, वो अनन्यत है, ठीक है ना। जब अनन्यत है तो अन्य तो है ही नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। ये पकड़ में आ गया आपको, पकड़ में आ रहा है। बस इसलिए शब्दों को देखो तो शब्दों में समझना है आपको, इसलिए वो अन्य होता ही नहीं है, अन्य को मानता ही नहीं है। ये तो उत्तर है ना, उत्तर हम देंगे पूर्व पक्षी तत्व, यही तो कहना चाहता है। क्योंकि आप उत्तर को सामने रख करके देखोगे तो आपको ऐसे समझ में आएगा, अरे अन्य तो होता ही है। अब होता है तो आपको कभी समझ में आएगा नहीं है। सामने वाला जो कहना चाहता है उस बात को पकड़ना है, अन्य अपने आप से वो भिन्न नहीं है, अन्य अपने आप से वो भिन्न नहीं है। जब भिन्न नहीं है तो भिन्न नहीं है इस बात को पकड़ो, शब्द पकड़ में आ रहे ना, भिन्न नहीं है। तो जब भिन्न होता ही नहीं है तो आप भिन्न कैसे कह रहे हो, बस इस तरह का वो खंडन करना चाहता है, पकड़ में आ रहा है, यही कहना चाह रहे। हाँ जी, हाँ जी, शब्दार्थी बता रहा मैं। यदि दम अन्यत इति मन्यसे, जो आप अन्यत ऐसा मानते हो, तत् वो जो अन्यत है, स्वार्थे न अनन्यत्वात्, स्वार्थे न अपने आप से अनन्यत्वात्, भिन्न ना होने से अपने आप से वो भिन्न ना होने से अन्यत न भवति, अन्यत ही नहीं होता है। एवं अन्यतायाः अभाव, इस प्रकार से अन्य का ही अभाव है। तत्र यदुक्तम, आपने तीसवें सूत्र में जो कहा है, क्या कहा, अन्यत्वे अपि अभ्यास उपचारात, अन्य के होने पर यानी अन्य में भी अभ्यास का उपचार होने से, ऐसा जो आपने हेतु दिया है, इति एतद् अयुक्तम, ये आपका ये हेतु गलत है, ऐसा उसने कहा है। स्पष्ट हो गया, सूत्रार्थ लिखिएगा। जो अन्य है, यानी जो भी अन्य है, ऐसा लिख सकते, जो भी अन्य है वह अपने आप से, जो भी अन्य है वह अपने आप से भिन्न ना होने से, अन्यत का अभाव है, अन्यत का अभाव है, पकड़ में आ गया, ये सूत्र है। अब इसका खंडन सिद्धांती करते हैं। शब्द प्रयोगम प्रतिषेधतः शब्दांतर प्रयोग प्रतिषिध्यते, शब्द प्रयोगम प्रतिषेधता, शब्द प्रयोग को लेकर के पूर्व पक्षी जो है शब्द प्रयोग को लेकर के प्रतिषेधता, प्रतिषेध कर रहा था, खंडन कर रहा था, तो शब्द प्रयोग को लेकर के खंडन करने वाले पूर्व पक्षी का क्या कर रहे हैं आप लोग? शब्द प्रयोग को लेकर खंडन करने वाले पूर्व पक्षी का, यह है शब्द प्रयोगम प्रतिषेधता। शब्द प्रयोग को लेकर खंडन करने वाले पूर्व पक्षी का शब्दांतर प्रयोग, भिन्न शब्द का प्रयोग करते हुए सिद्धांती के द्वारा प्रतिषिध्यते, खंडन किया जाता है। पकड़ में आया? यानी जिस शब्द प्रयोग को लेकर के, यानी जिस अन्यत शब्द को लेकर के जो पूर्व पक्षी खंडन कर रहा था, ठीक है ना, उसका खंडन अनन्यत शब्द को लेकर के सिद्धांती खंडन करता है, ठीक है ना। सूत्र बोलिएगा, तद अभावे न अस्ति अनन्यता तयोः इतरेतर अपेक्षा सिद्धे। इतरेतर अपेक्षा सिद्धे, इतरेतर अपेक्षा सिद्धे, देखना पड़ेगा वैसे, दूसरी वो हिंदी वाली पुस्तक में देखना, अपेक्षा सिद्ध है या अपेक्षा सिद्ध है, दोनों हो सकते हैं वैसे। अपेक्षा सिद्ध हैं, हाँ ठीक है, अपेक्षा कर दीजिएगा, हाँ दोनों हो सकते हैं, कोई बात नहीं, हाँ हिंदी में अपेक्षा ही है, लेकिन वैसे दोनों हो सकते हैं, इतरेतर अपेक्षा सिद्ध है। हाँ जी, अपेक्षा सिद्ध कर लीजिएगा, इतरेतर अपेक्षा सिद्ध है। देखिए, पूर्व पक्षी ने कहा जो अन्यत है वो अपने आप में अनन्य होने से, बात को पकड़ना, शब्दों को पकड़ना, अन्यत अपने आप में अनन्यत होने से, कहा ना, अन्यत अपने आप से अनन्यत होने से अन्यत नहीं होता है, ये कहा। अब सिद्धांती ने कहा ये जो आप अनन्यत बोल रहे हो ना, ये अनन्यत तब हो सकता है जब अन्यत होगा, तो बिना अन्यत के अनन्यत नहीं हो सकता। पकड़ में आ रहा है आपको? क्योंकि अन्यत के, अन्यत में ही तो, अन्यत के कारण से ही अनन्यत बनेगा। पकड़ में आ रहे ना? यानी आपने कहा पुरुष नहीं है, पुरुष अपने आप में अपुरुष होने से पुरुष नहीं होता है। पकड़ में आ रहे हैं ना? पुरुष अपने आप में अपुरुष होने से पुरुष ही नहीं होता है, ये वही वाली बात है। तो पुरुष अपने आप में अपुरुष नहीं है, इसलिए पुरुष होता ही नहीं है। तो ये जो अपुरुष आप बोल रहे हो ना, ये अपुरुष तब हो सकता है जब पुरुष हो, बिना पुरुष के अपुरुष कैसे बनेगा। ऐसे ही अनन्यत जो है, अन्यत के बिना अनन्यत कैसे बनेगा, इसलिए अन्यत होता है। अब सिद्धांती कहेंगे। हाँ जी, नहीं आएगा आपको। क्यों आएगा आपको, क्यों नहीं आएगा समझ में? आपने कहा कि पुरुष अपने आप में अपुरुष होने से पुरुष ही नहीं होता। अन्यत जो है अपने आप में अनन्य होने से, इधर उधर मत जाओ, प्रसंग प्रसंग को देखो। अन्यत अपने आप में अनन्यत होने से अन्यत नहीं है, यही तो कहना चाह रहा है वो। भिन्न अपने आप में अभिन्न होने से भिन्न नहीं है। नहीं, आपको कैसे कटेगा? आप जब अन्यत के बारे में समझ में आएगा तो वो भी समझ में आएगा, क्योंकि आप पुरुष को मान करके चल रहे हैं ना, इसलिए आपको ये समस्या आ रही है। यही तो समस्या है, उत्तर को समझ करके फिर प्रश्न को कैसे समझ सकते। जब तक आप उत्तर को सामने रखोगे तो आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दिमाग उत्तर में जा रहा है। अरे ईश्वर है, अब ये कैसे कह रहा है नहीं है नहीं है नहीं है, ये तो है ना, तो समझ में कैसे आएगा? ईश्वर को दिमाग से हटा दो, फिर देखो कि कोई कहता कि ईश्वर नहीं है, तब आपको समझ में आया ये नहीं है कह रहा है। नहीं आएगा ना आपको, आएगा नहीं है। जब आपको अन्यत समझ में आता है तो ये भी समझ में आना चाहिए। इसका मतलब आपको अन्यत ही समझ में नहीं आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है? अन्यत अपने आप से अनन्य होने से, हाँ, अनन्य यानी वो अन्य नहीं है, ये कहना चाह रहा है। देखो इधर उधर, ठीक ठीक बोल रहा है। और फिर देखिए, आप इस नहीं को समझ नहीं रहे ना आप। अन्यत अपने आप से अनन्य होने से, अनन्य का मतलब समझते? हाँ, अनन्य का मतलब क्या है? हाँ बोलो बोलो। नहीं, अनन्यत का अर्थ क्या है? अन्य नहीं है, ये इसका मतलब होता है। तो अन्य नहीं है ना वो, तो अन्य तो नहीं है, इसलिए तो अन्य नहीं बता रहा है। ऐसे ही पुरुष अपने आप में अपुरुष होने से, अपुरुष का मतलब क्या है? पुरुष नहीं है, ये इसका अर्थ निकलेगा। पकड़ में रहना। अन्यत अपने आप में अनन्य होने से, अनन्य का मतलब क्या है? अन्य नहीं है, इसका ये मतलब है, इसलिए अन्य होता नहीं है। ऐसे पुरुष अपने आप में अपुरुष होने से पुरुष नहीं है। अन्य जो है, अन्य अपने आप में अन्य नहीं है, दिखता। ये आप गलत बोल रहे हैं। यही तो आपको, जो मैं कह रहा हूं उसको पकड़ो, जो यहां सूत्रकार कह रहे हैं, आप अपने ढंग से मत समझना। अन्य अपने आप में अनन्य होने से, अनन्य अनन्य का मतलब अन्य ना होने से, हाँ तो अन्य नहीं है, यही तो कहना चाह रहे। अन्य अपने आप में अन्य नहीं है, जैसे मांगा था कि, हाँ तो अपने आप में अन्य नहीं है ना, तो ठीक ही से अन्य नहीं है, तो कहा क्या जा रहा है? अन्य नहीं है कहा जा रहा है। अपने आप में अन्य नहीं, इधर उधर मत जाओ, अपने आप में अन्य नहीं है, तो यहाँ खंडन किसका कर रहे हैं? अन्य का खंडन कर रहे हैं। जब अन्य है ही नहीं है तो आप अन्य कैसे बोलते हो? वो तो उसका खंडन है, ठीक है, लेकिन इतनी बात तो समझ में आ रही ना कि अन्य अपने आप में अन्य नहीं है, तो ठीक है, लेकिन पुरुष अपने आप में पुरुष नहीं है, ये समझिए। नहीं आएगा ना आपको, दिख रहा अपने आप में पुरुष, यही तो समस्या आपकी, यही तो समस्या। अन्य अन्यत भी अपने आप साक्षात दिख रहा है, अन्यत भी तो साक्षात दिख रहा है। मेरे से ये भिन्न है, तो भिन्न तो दिख रहा है ना साक्षात। भिन्न अपने आप में तो भिन्न नहीं है, क्या मतलब? भिन्न जो है, अपने आप में भिन्न है, मतलब नहीं आएगा आपको समझ में, नहीं आएगा आपको, समझना नहीं है ना। हाँ, नहीं समझ। हाँ जी, क्या क्या उत्तर दिया आपने? कुछ पुरुष दिखते हैं, पुरुष तो नहीं। हाँ जी, क्या वो नहीं है इसका मतलब, ये नहीं कहना चाहते हैं। अब इधर उधर क्यों भागते हैं? फिर क्या आपको समझना है या आप कुछ और ही सोचना है? ये जो कहना चाह रहे हैं उस बात को नहीं समझ रहे ना भाई। देखिए पुरुष अपने आप में अपुरुष नहीं है, तो अपुरुष नहीं है मतलब पुरुष नहीं है का अपुरुष का मतलब है पुरुष नहीं है, तो पुरुष का अपुरुष शब्द से पुरुष का खंडन हो रहा है। इस बात को नहीं पकड़ रहे ना आप? अपुरुष शब्द से पुरुष का खंडन हो रहा है। जब पुरुष नहीं है कहा जा रहा है तो पुरुष कहां होगा? वाक्य को पकड़ो ना आप जो कहना चाह रहे हैं। जब पुरुष अपने आप में अपुरुष नहीं है तो अपुरुष शब्द से पुरुष का खंडन हो रहा है, इसलिए पुरुष नहीं है ये कहना चाहते हैं। ये उदाहरण जी किसका है? गांधी का। ये पूर्व पक्षी का है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। पुरुष का उदाहरण? पुरुष का उदाहरण नहीं है, उदाहरण तो पूर्व पक्षी का ही देंगे ना हम। मैं आपने आपको अन्य शब्द को समझाने के लिए मैं पुरुष का उदाहरण दिया है। अच्छा नहीं जम रहा है तो कोई दूसरा उदाहरण लाओ, जो भी लाओगे ऐसा ही होगा। अच्छा आप उदाहरण दीजिए कोई। अन्य अपने आप में अनन्य होने से वो अन्य नहीं है। इसका उदाहरण तो पहले पीछे आ ही चुका, जैसे कि अव्यवस्था अपने आप में व्यवस्थित होने से अव्यवस्था नहीं है, बिल्कुल समझ में आता है। भले वो गलत है मान रहे लेकिन उस समय वो समझ में आता है कि अव्यवस्था अपने आप में व्यवस्थित है, इसलिए वो अव्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं है, वो वहां ये नहीं कहना चाह रहे, वहां तो व्यवस्था को स्वीकार करवा रहे हैं। यहाँ व्यवस्था को स्वीकार करवा रहे ये नहीं है। इधर उधर मत जाइए आप, उस सूत्र को यहाँ क्यों ला रहे हो? वो अव्यवस्था वाली बात अलग है, वहां अव्यवस्था नहीं कहना चाह रहा है, वो व्यवस्था अव्यवस्था को व्यवस्था कहना चाह रहा है। यहाँ ये ऐसा नहीं कहना चाह रहे, यहाँ तो अन्य का ही खंडन करना चाह रहा, अन्य होता ही नहीं है। ये तो आपको समझ में नहीं आता है, आप नहीं समझ सकते ना। सामने वाले की बात को सुनना नहीं है, अपनी बात को प्रस्तुत करना नहीं है और कुछ और ही बताना है तो कैसे समझ में आएगा? सबको समझ में आ रहा है, आपको क्यों नहीं आ रहा है समझ में? पुरुष की बात का कोई पुरुष को तो हटा दो ना, अन्यत समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? अन्य जो है अन्य अपने आप में अभिन्न होने से, अन्य ना होने से, अन्य है ही नहीं। अच्छा अन्य अपने आप में अन्य ना होने से, ठीक है। इस अनन्य शब्द से क्या कहना चाह रहे हैं? अन्य का खंडन किया जा रहा है, अन्य नहीं ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। पुरुष अपने आप में अपुरुष होने से, अपुरुष का मतलब समझाओ, पुरुष नहीं है, वहां अन्य नहीं है कहना चाह रहे हैं ना, यहां पुरुष नहीं है, तो यहां अपुरुष शब्द से क्या कहना चाह रहे हैं? पुरुष नहीं है ये कहना चाह रहे, तो पुरुष नहीं है। ये तो आपकी बुद्धि में नहीं बैठ सकता है ना, आप तो पुरुष को स्वीकार करके चल रहे हैं ना। अन्य को भी तो स्वीकार करके चल रहे हैं। कौन? पूर्व पक्षी अन्य को स्वीकार करके कहाँ चल रहे हैं? अपनी बात कर रहा हूं। तो फिर तो ठीक है, आप उत्तर को सामने रखेंगे तो आपको प्रश्न कभी समझ में आएगा नहीं ना। अन्य तो समझ में आ रहा है ना, फिर वो नहीं आएगा आपको, आप आगे चलिएगा, आप नहीं आएगा। अन्य तो आ रहा है, पुरुष का उदाहरण नहीं आ रहा। अन्य क्यों आ रहा है समझ में आपको? अन्य तो है ना, जैसे आप कह रहे हैं पुरुष तो है, तो ऐसे मैं कह रहा हूं अन्य भी है। क्यों क्यों कह रहे हैं अन्य नहीं है? क्योंकि अन्य अपने आप में अन्य नहीं है। ऐसे ही पुरुष अपने आप में अपुरुष नहीं है। पुरुष अपने आप में पुरुष नहीं है। पुरुष अपने आप में पुरुष नहीं है। पुरुष नहीं है। हाँ साफ साफ पुरुष अपने आप में पुरुष है। ऐसे ही अन्य अपने आप में अन्य है, सिद्ध नहीं हो सकता, पुरुष का तो सिद्ध हो सकता है। नहीं हो सकता, ये तो आपको समझ है। पुरुष जब आप अन्य अपने आप में पुरुष अन्य अपने आप में अन्य हो सकता है, तो पुरुष भी अपने आप में पुरुष हो सकता है। ऐसे ही जब पुरुष अपने आप में पुरुष हो सकता है, तो अन्य अपने आप में अन्य हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? जब आप पुरुष अपने आप में पुरुष हो सकता है, तो ऐसे अन्य अपने आप में अन्य हो सकता है। ऐसा कैसे नहीं हो सकता है? क्योंकि ये कह रहा है इसलिए नहीं हो सकता है। क्या दिखता है साफ आपको? इधर उधर मत जाओ, इस बात को बताओ। उदाहरण में क्यों जा रहे हैं? बात नहीं है ना, आप अन्य अपने आप में अन्य होता है क्यों नहीं कह सकते? जब पुरुष अपने आप में पुरुष होता है, तो ऐसे अन्य अपने आप में अन्य क्यों नहीं हो सकता है? तो पूर्व पक्षी के अनुसार बोल रहे हो ना, तो उसका उदाहरण दो ना। अन्य अपने आप में अनन्य होता है, वो अन्य अपने आप में अन्य नहीं होता, ऐसा थोड़ा कह रहा है वो, ऐसा नहीं कह रहा है। पुरुष अन्य अपने आप में अनन्य होता है, एक बात नहीं, ये तो आप शब्दों को ही नहीं समझ रहे। अन्य अपने आप में अनन्य होता है ये कह रहा है। अनन्य का मतलब है अन्य नहीं है। इधर उधर मत जाओ, या तो आप पढ़ो या तो पढ़ाई छोड़ करके जाओ। पढ़ाने वाले की बात को मानना नहीं, अपनी बात को स्पष्ट करना नहीं, समझाना नहीं, तो ऐसे कैसे चलेगा? क्या बोल रहे हैं आप? गलत बोल रहे हो। जब यहाँ कह रहे हैं, यहाँ ये कहना क्या चाह रहे हैं, सूत्र को देखो ना, अनन्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और अनन्य का अर्थ है अन्य नहीं है, इसका अर्थ है ये, है ना। तो ऐसे ही जिसको आप अन्य कह रहे हो, वो अन्य अपने आप में अनन्य है। अनन्य का मतलब वो अन्य नहीं है, तो वहां अन्य का निषेध किया जा रहा है अनन्य शब्द से, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर दूसरा कोई भी उदाहरण आप दोगे, चाहे आप खंभा का ले लो, या पुरुष का ले लो, चाहे आप बाल्टी का ले लो, चाहे पुस्तक का ले लो, पुस्तक अपने आप में अपुस्तक होने से पुस्तक नहीं है, किसी के साथ जोड़ दो ना आप, जैसे अन्य शब्द को जोड़ रहे हो वैसे पुस्तक ले लो, घड़ी ले लो, कुछ भी ले लो, सबके साथ में यही अर्थ आएगा। जैसे अन्य अनन्य आएगा, क्योंकि यहां पर अकार जुड़ रहा है, वहां अकार के कारण से वहां आ और न जुड़ रहा है, और यहां पुरुष में प्रारंभ में स्वर नहीं, इसलिए वहां आ जुड़ रहा है, बस इतना अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। पुरुष अपने आप में अपुरुष होने से पुरुष नहीं है। हाँ जी, शब्दों को लेकर के तो खंडन कर रहे हैं सब जगह, और क्या है? अच्छा, अब तक तो हम ये कह रहे हैं, हमने ये कहा उत्तर को सामने रख करके देखो, ये बोल रहे थे हम नहीं। ऐसे भी अन्य भी तो वस्तु है ना, अन्य भी तो अपने आप में वस्तु है। पक्षी भी बोल रहा है, तो सबसे पहले उसने अन्य लिया है। हाँ, लिया ही है, पर लेकर के उसी का खंडन कर रहा है। अन्य तो है, लेकिन उस अन्य को एक ओर से अन्य को मान रहा है और एक ओर से नहीं मान रहा है, बस अंतर इतना है। मतलब अन्य को मान करके फिर नहीं है बोल रहा है, ये कैसे हो सकता है? तो उत्तर के रूप में, तो उत्तर के रूप में तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर, प्रश्न के रूप में जो लोग शब्दों को लेके बोल रहा है ना। तो आ तो मैंने शुरू में क्या बोला जी आप लोगों को, कितने बार बोला है? हाँ, मैंने शुरू में मैंने क्या बोला है सब आप जान रहे नहीं जी, कितने बार बोला अर्थ को मत देखना, अर्थ को ध्यान में रखेंगे तो अर्थ आते ही तो वो उत्तर है, वो अर्थ अर्थ को सामने लाने नहीं, केवल शब्द को पकड़ के चलना है, कितने बार बोला है। और यहाँ जब पुरुष अपने आप में अपुरुष होने से पुरुष नहीं है, तो यहाँ अर्थ को लेकर के थोड़ा मैं कहूंगा, क्यों जी? अर्थ को लेकर के थोड़ा कहूंगा मैं, उदाहरण भी तो शब्द का ही दूंगा। चले हम आगे, हाँ जी। तदभावे न अस्ति अनन्यता तयो इतरेतर अपेक्षा सिद्धे। अब देखिए, अन्यस्मात् अन्यताम उपपादयति भगवान। भगवान का मतलब आप, भवान, आप जो है अन्यस्मात्, अन्यस्मात् अन्य से अन्यताम उपपादयति, अन्य से अन्यताम उपपादयति का मतलब है अनन्यत को सिद्ध करते हैं, ठीक है ना। उपपाद्य सिद्ध करके, च अन्यत प्रत्याचेष्टे, उसको सिद्ध करके फिर उसका खंडन करते हो। उपपाद्य सिद्ध करके, च अन्यत प्रत्याचेष्टे, फिर अन्यत का ही खंडन करते हैं, यानी अन्यत को ध्यान में रख करके अनन्यत को सिद्ध कर रहे हो। पकड़ में आ रहे ना? अन्यस्मात् अन्यताम उपपादयति, अन्यत को मान करके, अन्यत से अन्यताम, अन्यताम का मतलब है अनन्यत को, उपपादयति सिद्ध करते हो। किसको मान करके? अन्यत को मान करके। तो उपपाद्य मान करके, सिद्ध करके फिर अन्यत प्रत्याचेष्टे, अन्यत का ही खंडन करते हो। पकड़ में आया यहां तक? अब देखिए, अनन्यदिति, ये जो अनन्यत है, अनन्यत इति, ये जो अनन्यत है शब्दम अनुजानाति, अनन्यत शब्द को अनुजानाति स्वीकार कर रहे हो, अनन्यत को स्वीकार करते हो। अनन्यत इति, इस अनन्यत से शब्दम अनुजानाति, अनन्यत को स्वीकार करते हो। और अनन्यत इति प्रयुक्ते, फिर उस अनन्यत का प्रयोग भी कर रहे हो, प्रयोग करके फिर उसका खंडन करते हो, अन्यत का खंडन करते हो। पकड़ में आ रहा है? अनन्यत इति, अनन्यत इति अनन्यत को लेकर के शब्दम अनुजानाति, यानी अनन्यत शब्द को स्वीकार करते हो। शब्दम अनुजानाति का मतलब अनन्यत शब्द को स्वीकार करते हो। फिर च अनन्यत प्रयुक्ते, अनन्यत का प्रयोग भी स्वीकार करते हो, यानी अनन्यत होता है इसको स्वीकार भी कर रहे हो। तो ये जो स्वीकार कर रहे हो अनन्यत को, अनन्यत अनन्यत को तो मान ही रहे हो ना, पर ये जो अनन्यत है, ये अनन्यत क्या चीज है इसको समझ लो पहले। एतत् समास पदम, ये जो अनन्यत है ये समास वाला पद है, यानी दो शब्दों को मिलाया हुआ शब्द है अनन्यत। एतत, एतत का मतलब अनन्यत, समास पदम, ये समास वाला पद है। समास किसको कहते हैं? जो पद कम से कम दो पदों के बीच में संधि, दो शब्दों को मिलाने को समास कहते हैं। तो एतत अनन्यत जो है समास पदम, ये समास वाला पद है। समास समझ में आ रहा है? यानी दो शब्दों को एक शब्द बनाना, तीन शब्दों को एक शब्द बनाना, दो या दो से कितने भी अधिक हो उन सबको एक शब्द बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे राजा का पुरुष, राज्य पुरुषा राजपुरुष, हम लोग राजपुरुष भी कह सकते हैं और अलग अलग भी कह सकते हैं, राजा का पुरुष ऐसा भी कह सकते हैं। जब राजा का पुरुष कहेंगे तो वहां दो शब्द होंगे, और जब राजपुरुष कहेंगे तो एक शब्द माना जाएगा। पकड़ में आ रहा है? इसको कहते हैं समास। तो कहते हैं एतत, ये जो अनन्यत है ये समास पदम, ये समास वाला पद है। और इस समास वाले पद में क्या है उसको समझा रहे हैं। अन्य शब्दो अयम, यहां इस समास वाले पद में अन्य शब्द है, और ये अन्य शब्द प्रतिषेधेन सह समस्यते, प्रतिषेध के साथ समास को प्राप्त होता है। प्रतिषेध वाला शब्द कौन है? ना, पकड़ में आ रहे ना? प्रतिषेध वाला शब्द क्या है? नकार। तो समास पदम अन्य शब्दो अयम, अयम अन्य शब्द, ये जो अन्य शब्द है इस अन्य शब्द को प्रतिषेधेन, नकार रूपी प्रतिषेध से समस्यते जुड़ जाता है, तब अनन्यत बनता है। समझ में आ गया? फिर कहते हैं यदि च अत्र उत्तरम पदम नास्ति, इस समास वाले पद में यदि उत्तर पद नहीं है, उत्तर पद का मतलब है अन्य, नकार फिर अन्य, न अन्य अनन्य। तो यदि च अत्र उत्तर पदम नास्ति, इन दो पदों में बाद वाला पद यानी अन्यत पद नहीं है, तो कस्य अयम प्रतिषेधेन सह समास, जब अन्य शब्द है ही नहीं है तो किसके साथ नकार का समास होगा? पकड़ में आ रहा है? तस्मात, इसलिए हम कहना चाहते हैं तयो हो, उन दोनों में, किन दोनों में? अनन्य अन्य शब्दयो हो, अनन्य अन्य शब्दयो, उन दोनों में इतरो अनन्य शब्द, अनन्य शब्द अलग है, इतरम अन्य शब्दम, और भिन्न अन्य शब्द है। तो इतरम अन्य शब्दम, तो दूसरा जो अन्य शब्द है उस अन्य शब्द को लेकर के अपेक्षा माना, उस अन्य शब्द की अपेक्षा से ही सिद्ध्यति अनन्य शब्द सिद्ध होता है। फिर देख लीजिएगा, तस्मात इसलिए तयो हो, तयो का मतलब उन दोनों में, किन दोनों में? अनन्य अन्य शब्दयो, एक अनन्य शब्द है और एक अन्य शब्द है, इन दोनों में इतर अनन्य शब्द, एक अनन्य शब्द है और इतरा अन्य शब्द, दूसरा अन्य शब्द है। ठीक है, इतरा अन्य शब्द। अब अन्य शब्दम अपेक्षमाना, अन्य शब्द की अपेक्षा रखता हुआ ही अनन्य शब्द की सिद्धि होती है। अन्य शब्दम अपेक्षमान सिद्ध्यति, अन्य शब्द की अपेक्षा से ही अनन्य शब्द की सिद्धि होती है। पकड़ में आई है? तो जब अन्य शब्द की अपेक्षा से ही अनन्य शब्द की सिद्धि होती है, जब अन्य ना नहीं होता हो तो अनन्य कहां से आएगा, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आए? फिर कहते हैं तत्र यदुक्तम, आपने 31वें सूत्र में जो कहा है अन्यताया अभावा, अन्य शब्द का अभाव है, यानी अन्य का ही अभाव है, इति एतद अयुक्तम, ये आपकी बात उचित नहीं है। स्पष्ट हो गया सूत्रार्थ? अन्यत के अभाव में अनन्य का या अन्यत के अभाव में अनन्य सिद्ध नहीं होता, अन्यत के अभाव में अनन्य सिद्ध नहीं होता, हाँ जी, क्योंकि उन दोनों में एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्धि होती है, क्योंकि उन दोनों में एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्धि होती है। पकड़ में आ गया? यानी अन्य की सिद्धि अनन्य से होगी और अनन्य की सिद्धि अन्य से होगी, ऐसा। यानी अनन्य जब बोलोगे वो अन्य की अपेक्षा अनन्य है, ठीक है जी, अनन्य जब बोलोगे तो वो अन्य की अपेक्षा से अनन्य है, और अन्य को जब रखोगे तो वो अनन्य की अपेक्षा अन्य है, ऐसा। दोनों एक दूसरे की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं। अब इसका खंडन कर दिया है, अब कोई हेतु उसके सामने दिखाई नहीं दिया है, सबका खंडन कर दिया सिद्धांती। अब पूर्व पक्ष कहता है अस्तु तर्रि इदानीम शब्दस्य नित्यत्वम्, हम दूसरा हेतु देते हैं शब्द के नित्यत्व में। इदानीम, अब हम शब्दस्य नित्यत्वम्, शब्द की नित्यता में दूसरा हेतु प्रस्तुत करते हैं, दूसरे हेतु को प्रस्तुत कर रहे हैं। बोलिएगा, विनाश कारण अनुपलब्धे, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। शब्द नित्य है, शब्द नित्य है, क्योंकि शब्द के विनाश का, विनाश का मतलब नष्ट, शब्द के विनाश का कारण दिखाई ना देने से या उपलब्ध ना होने से शब्द नित्य है, क्योंकि शब्द के विनाश का कारण उपलब्ध ना होने से। पकड़ में आ रहा है सूत्रार्थ? शब्द को नित्य मानता है, क्यों नित्य है, शब्द को नष्ट करने वाला कोई कारण ही नहीं दिख रहा है। पकड़ में आ रहा है ना? शब्द नित्य है, क्यों नित्य है, शब्द को नष्ट करने वाला कोई कारण ही नहीं है। अगर कारण होता तो दिखा दो, तब हम मानेंगे शब्द अनित्य है, यह कहना चाहता है पूर्व पक्षी। यद अनित्यम तस्य विनाश कारणात् भवति, भाष्य को देखिए, यद अनित्यम, जो अनित्य होता है तस्य विनाश, उसका जो विनाश है कारणात् भवति, वो किसी कारण से होता है विनाश, अपने आप थोड़ा नष्ट होगा, वो किसी कारण से नष्ट होगा। यथा, उदाहरण समझा रहे हैं, यथा लोष्टस्य कारण द्रव्य विभागात्, जैसे कोई ढेला है तो कारण द्रव्यों में विभाग होने से ढेला नहीं रहता है, तो उसके विनाश का कारण यहां पर दिखाई दे रहा है ना, विभाग, विभाग से नष्ट हो रहा है। ऐसा कोई आप दिखाओ कारण शब्द के विनाश में, तो हम मानते हैं। तो कारण ना होने से शब्द नित्य है, ऐसा वो कहना चाहता है। शब्दश्चेद अनित्यः, यदि आप शब्द को अनित्य मानते हैं तो तस्य विनाशो यस्मात् कारणात् भवति तद् उपलभ्येता। शब्दश्चेद अनित्यः, शब्द को यदि आप अनित्य मानते हो, तस्य उस शब्द का विनाशः विनाश यस्मात् कारणात् भवति, जिस कारण से होता है तद् उपलभ्येता, वो कारण दिखाई देना चाहिए। न च उपलभ्यते, वो कारण दिखाई नहीं देता है। तस्मात् नित्यः इति, इसलिए शब्द नित्य है। ये पूर्व पक्षी का सूत्र है। पकड़ में आ गया सूत्र। अब इसका समाधान सिद्धांती देते हैं, उसको उसी के शब्दों में उत्तर दिया जा रहा है। कई बार सामने वाला समझता नहीं है, ज्यादा चालाकी करता है, तो उसको उसी के शब्दों में उत्तर दिया जाता है। तो उसका एक प्रसंग यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है। सिद्धांती कहते हैं, अश्रवण कारण अनुपलब्धे सतत श्रवण प्रसंग। सूत्रात लिखिएगा, शब्द अनित्य है, शब्द अनित्य है, शब्द के सुनने का कारण, शब्द के सुनने का कारण उपलब्ध ना होने से शब्द के सुनने का कारण उपलब्ध ना होने से शब्द का लगातार श्रवण होने का प्रसंग आता है। हाँ जी, शब्द अनित्य है, शब्द के सुनने का कारण, सुनने का, वही है, उसी का अर्थ बता रहा हूं मैं। इधर उधर मत जाइए, जो लिखवा रहा हूं लिखिए, उसको पूरा लिखने के बाद आपको समझ में आएगा। लिखने से पहले क्यों सोच रहे हैं आप? लिख दिया आपने? हाँ जी, शब्द के सुनने का कारण उपलब्ध ना होने से, शब्द का लगातार सुनने का प्रसंग आएगा या आता है। पकड़ में आ गए? नहीं, बस इतना ही है। सूत्रार समझ में आ रहा है? जब जब आपको शब्द के ना सुनने का कारण तो आपके पास है ही नहीं है, ठीक है ना? मतलब शब्द नहीं सुनाई दे रहा है, तो उस शब्द को रोकने वाला कोई कारण तो है ही नहीं है। शब्द को रोकने वाला कारण दिखाई नहीं दे रहा है, तो शब्द सतत सुनने का प्रसंग आएगा ना? शब्द को रोकने वाला तो कोई कारण तो है ही नहीं है, तो लगातार शब्द सुनाई देना चाहिए, पर लगातार शब्द सुनाई देता नहीं है। इसका मतलब शब्द अनित्य है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं आया आपको समझ में? हाँ बोलिए। आपने सूत्र लिखा है, शब्द के सुनने का कारण उपलब्ध ना होने से, हाँ, शब्द का लगातार सुनने का प्रसंग आता है। हाँ जी, जब शब्द के सुनने का कारण ही नहीं तो सुनाई कहाँ से देगा? हाँ जी, देखो उत्तर उत्तर को ही सामने रख करके बोल रहे हैं, वापस दोबारा। सिद्धांति का उत्तर है। हाँ? सिद्धांति का उत्तर ही तो है। हाँ जी, सिद्धांति ये कह रहा है कि शब्द के सुनने का कारण ही नहीं मिलता है, इसलिए शब्द के लगातार सुनने का, नहीं, शब्द के ना सुनने का कारण, शब्द के ना सुनने का कारण। हाँ ठीक है, आपने क्या लिखा है? ना सुनने का कारण होना चाहिए। हाँ ना सुनने का कारण, ना जोड़ दीजिए उसमें, शब्द के ना सुनने का कारण, यानी शब्द के ना सुनाई देने का कारण। ठीक है, शब्द के ना सुनने का कारण उपलब्ध ना होने से शब्द का सतत सुनने का प्रसंग आएगा। तो यानी शब्द हमको नहीं सुनाई दे रहा है, यानी संयोग से शब्द प्रकट हो गया, ठीक है ना, आपको सुनाई दिया, उसके बाद में नहीं सुनाई दे रहा है, तो शब्द ना सुनाई देने का कारण तो दिख नहीं रहा है आपको। जब नहीं दिख रहा है तो शब्द लगातार सुनाई देना चाहिए, और वो लगातार सुनाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब शब्द समाप्त हो गया, तभी तो नहीं सुनाई दे रहा। अगर नहीं होता समाप्त तो सुनाई देना चाहिए, पर शब्द के शब्द तो है लेकिन न सुनाई देने का कोई कारण वहां पर है ही नहीं है, इसलिए शब्द को अनित्य मानना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, भाष्य को देखिएगा, हाँ जी, यथा यथा विनाश कारण अनुपलब्धे, यथा विनाश कारण अनुपलब्धे अविनाश प्रसंग। सिद्धांती जो है उदाहरण से समझा रहे हैं, यथा जैसे विनाश कारण अनुपलब्धे, विनाश का कारण उपलब्ध ना होने से अविनाश प्रसंग, अविनाश का प्रसंग आएगा, यानी विनाश ना होने का प्रसंग आएगा। एवं इसी प्रकार से अश्रवण कारण अनुपलब्धे, शब्द के न सुनाई देने का कारण उपलब्ध ना होने से, शब्द के न सुनाई देने का कारण उपलब्ध ना होने से सततम श्रवण प्रसंग, लगातार सुनने का प्रसंग आएगा। पकड़ में आ गया? अब ऐसा कहने पर यदि पूर्व पक्षी ये कहे, नहीं व्यंजक अभावात अश्रवणमिति चेत, प्रकट करने वाले के वहां पर ना होने से, यानी प्रकट करने वाला वहां ना होने से अश्रवणम श्रवण नहीं हो रहा है, ऐसा अगर हम कहें, हाँ जी, वो कहता है संयोग तो प्रकट करने वाला है, अब संयोग नहीं रहा इसलिए शब्द कैसे सुनाई देगा, प्रकट करने वाला ही नहीं है तो कैसे सुनाई देगा। तो व्यंजक अभावात, व्यंजक के ना होने से अश्रवणम इति चेत, सुनाई नहीं दे रहा है ऐसा अगर हम कहें तो कहते हैं प्रतिषिद्धम व्यंजकम, हमने तो पहले व्यंजक का खंडन कर ही दिया, अब उस बात को आप नहीं रख सकते हो। प्रतिषिद्धम व्यंजकम, व्यंजक को तो हमने खंडन कर दिया है, ठीक है। अब क्या कह सकता है पूर्व पक्षी? तो कहता है अथ विद्यमानस्य निर्निमित्तम अश्रवणमिति, अथ विद्यमानस्य, शब्द तो है लेकिन बिना कारण के सुनाई नहीं दे रहा है, अगर ऐसा कोई कहे, ठीक है, तो हम भी तो कह सकते हैं, आप ही केवल कह सकते हो, ऐसा थोड़ा है, हम लोग भी कह सकते हैं। हम लोग क्या कह सकते हैं? विद्यमानस्य, विद्यमान शब्द जो है निर्निमित्तो विनाश इति, शब्द विद्यमान है लेकिन बिना कारण के उसका नाश होता है, ऐसा हम कहना चाहेंगे। फिर पकड़ में आ गए? उस स्थिति में समस्या क्या आएगी? समानश्च दृष्ट विरोधो निमित्तमंतरेण विनाशे च अश्रवणे च इति। वो कहते हैं निमित्तमंतरेण, बिना कारण के विनाश मानने पर, बिना कारण के न सुनाई देना मानने पर दृष्ट विरोध, प्रत्यक्ष में विरोध आता है, समानश्च, और ये दोनों पक्षों में समान जाएगा। हाँ जी, ये कह रहे हैं समानश्च, समान परिस्थिति होगी दोनों में, क्या? दृष्ट विरोध, प्रत्यक्ष का विरोध आएगा। क्या विरोध आएगा प्रत्यक्ष में दोनों में? कहते निमित्त मंतरेन विनाशे, बिना कारण के विनाश मानने पर, बिना कारण के न सुनाई देना मानने पर दृष्ट का प्रत्यक्ष का विरोध आता है, प्रत्यक्ष में तो ऐसा हो नहीं रहा है, पकड़ में आ रहे ना, नहीं आ रहा प्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष हाँ जी, समान का मतलब दोनों पक्षों में समान स्थिति है। वो क्या समान स्थिति है? दृष्ट विरोध, प्रत्यक्ष विरोध आ रहा है। प्रत्यक्ष विरोध का मतलब है बिना कारण के कोई भी नष्ट नहीं होता है, कारण से ही नष्ट होता है। ये प्रत्यक्ष देखा जाता है, कोई नष्ट हो रहा है तो किसी कारण से नष्ट हो रहा है देखा जाता है, ठीक है ना। और नहीं सुनाई दे रहा है तो किसी कारण से नहीं सुनाई दे रहा है, ये प्रत्यक्ष विरोध आ रहा है ना। प्रत्यक्ष में विरोध आता है कि आप दीवार के उस तरफ आप बोल रहे हैं, बोल तो रहे हैं, शब्द तो है, लेकिन इधर हमको सुनाई नहीं दे रहा है। तो प्रत्यक्ष दिख रहा है ना, वो कोई किसी कारण से नहीं सुनाई दे रहा है, पकड़ में आ रहे ना, ये विरोध आ रहा है। प्रत्यक्ष में विरोध आ रहा है, बिना कारण के वो नष्ट होता है और बिना कारण के सुनाई नहीं देता है, ये दोनों में समानता है। क्योंकि प्रत्यक्ष में बिल्कुल कारण से ही हो रहे हैं, यानी कारण से ही विनाश हो रहा है और कारण से सुनाई नहीं दे रहा है। शब्द के होते हुए भी किसी कारण से हमको नहीं सुनाई दे रहा है और किसी कारण से ही किसी का विनाश हो रहा है, ये भी प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं। पकड़ में आ रहा है ना, देखिए पेड़ का विनाश कर रहे हैं ना वो लोग, प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है आपको, तोड़ रहे हैं ना, काट रहे हैं ना उसको, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। विनाश क्या हो रहा है? विनाश करने वाले वो हैं, वो विभाग करते जा रहे हैं, विभाग करते जा रहे हैं तो पेड़ नष्ट होता जा रहा है, प्रत्यक्ष दिख रहा है। ऐसे ही आप कमरे में बोल रहे हो आपस में और मैं नहीं सुन रहा हूं, मैं कमरे के बाहर खड़ा हूं, शब्द तो है वहां पर लेकिन हमको सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन किसी कारण से नहीं सुनाई दे रहा, दिख नहीं रहा दीवार, दीवार कारण बना है नहीं सुनाई देने का, तो प्रत्यक्ष से विरोध आ रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप? आपने कुछ बोला हाँ, ये कौन मानता है नष्ट हो गया? सिद्धांत ही मानता है, तो सिद्धांत ही तो उसको अनित्य मानता है इसलिए नष्ट होता है मानता है, तो है ना नष्ट होने का कारण नहीं, वो तो बताना नहीं है ना यहाँ, वो तो नहीं बताए तो कैसे समझ में आएगा आपको? कहाँ पर वो क्यों बताएंगे? वो थोड़ा बताएंगे यहाँ पर, यहाँ तो ये कहना चाहते हैं कि पूर्व पक्ष कहता है बिना कारण के नहीं सुना, शब्द तो है लेकिन बिना कारण के सुनाई नहीं देता, ये कह रहे हैं, ठीक है ना, उस बात को कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। इसका प्रत्यक्ष से विरोध आ रहा है क्योंकि बिना कारण के किसी का नाश नहीं होता है और बिना कारण के नहीं सुनाई देता, ऐसा भी नहीं है। नहीं सुनाई देने के पीछे भी कोई कारण होता है, विनाश होने के पीछे भी कोई कारण होता है, तो ये प्रत्यक्ष दोनों प्रत्यक्ष रूप से दोनों में समानता दिखाया है यहाँ पर, केवल इतना है। और आप पूछना चाह रहे हैं शब्द नष्ट होता है सिद्धांति के पक्ष में, वो कारण यहाँ नहीं बताया, वो कारण क्यों बताएंगे यहाँ पर? वो तो आगे बताएंगे, ठीक है, स्पष्ट हो गए जी? चले मार्ग सूत्रार्थ करें, सूत्रार्थ हो गए क्या? अब आगे चलिए 35वां सूत्र। 35वां सूत्र देखिएगा, बोलिए, उपलभ्यमाने च अनुपलब्धे असत्वात् अनपदेशः। ये भी सिद्धांती का सूत्र है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? हाँ जी, आप इतना ही रखना चाहते हैं? क्यों? अच्छा, आपकी परीक्षा है इसलिए, ठीक है इतना ही रखिएगा, मेरे कोई आपत्ति नहीं, इतना ही रखिएगा। हाँ जी, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना ही रखते हैं। ओंकार, ओम ओम ओम। सबको प्रणाम।